У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку чакае гэткі ж лёс, як і лідараў блізкаўсходніх краінаў. Ён будзе вымушаны саступіць патрабаванням апазіцыі аб дэмакратызацыі. З такой заявай выступіў сенатар Злучаных Штатаў рэспубліканец Джон Маккейн, які знаходзіцца з візытам у Літве. Напярэдадні сенатар Джо Ліберман, які прыбыў у Вільню разам з Маккейнам, заявіў, што будзе пераконваць прадстаўнікоў еўразвязу увесці эканамічныя санкцыі супраць Менску. Лукашенко і яго атачэнне атрымліваюць велізарныя даходы з нафтавых і нафтахімічных кампаніяў, якія, паводле нашых спадзяванняў, будуць абкладзеныя санкцыямі. Гэтыя грошы трымаюць дыктатарскі рэжым на паверхні. Мы мяркуем, што важна нацэліцца на гэтыя грошы і зрабіць для лукашэнкаўскага рэжыму больш складаным самаўзбагачэнне за кошт беларускага народу. У Егіпце больш за 100 тысяч чалавек застаюцца на цэнтральнай плошчы Каіру і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Дзясяткі тысяч пратэстуюць у Александрыі, акцыі апазіцыі праходзяць у шэрагу іншых гарадоў краіны. Напярэдадні прэзідэнт Мубарак сказаў, што гатовы сысці, але асцерагаецца, што такі яго крок прывядзе да нестабільнасці ў краіне. Злучаныя Штаты заявілі, што нестабільнасці не ўдасца пазбегнуць, калі ўрад не распачне неадкладных крокаў на кірунку да дэмакратызацыі. Тым часам адзін з лідараў апазіцыі лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і экс-кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Махамед Эль-Барадэй заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Джазіра, што гатовы балятавацца на пасаду прэзідэнта, калі яго аб гэтым папросіць народ Егіпту. Тым часам тэлеканал Euronews паведамляе, што ў Каіры адбываецца паляванне на журналістаў. Сярод іншых былі затрыманыя два карэспандэнты Радыё Свабода Роберт Тейт і Абдылілах Нуаімі. Абодва грамадзяне Вялікай Брытаніі, іх лёс пакуль невядомы. Лідары краінаў еўразвязу сабраліся сёння на аднадзённы саміт у Брусэлі. На парадку дня сустрэчы эканамічная сітуацыя ў еўразоне, умацаванне энергетычнай інфраструктуры еўразвязу і падзеі ў Егіпце. Адносна Егіпту кіраўнікі еўразвязу прынялі заяву, у якой заклікаюць улады гэтай краіны да рэформаў і пачатку працэсу фармавання ўраду з удзелам усіх палітычных сілаў краіны. У пытанні энергетыкі ўдзельнікі паседжання пацвердзілі сваё абяцанне зліквідаваць да 2015 году энергетычную ізаляцыю краінаў Балтыі. На сённяшні дзень расійскі «Газпром» з'яўляецца адзіным дастаўцам прыроднага газу на балтыйскі рынак. У Мюнхене стартавала трохдзённая 47-я міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Сярод 350 удзельнікаў саміту генеральны сакратар ААН Пан Кімун і НАТА Андэрс Фог Расмусен, ачольнікі еўразвязу Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і іншых краінаў свету. Дэлегацыю Злучаных Штатаў на канферэнцыі ачольваюць дзяржсакратарка Гілары Клінтон і сенатары Джон Маккейн ды Джозеф Ліберман. Удзельнікі распачалі канферэнцыю з абмеркавання ролі Еўропы ў глабальнай бяспецы. Ліберман дадаў, што чальцы еўразвязу павінны ўзмацніць супрацоўніцтва ў пытаннях бяспекі і не скарачаць вайсковых выдаткаў, нягледзячы на крызіс. Слабая і падзеленая Еўропа будзе стратай не толькі для Злучаных Штатаў, але і для ўсяго свету, падкрэсліў кіраўнік НАТА. У цэнтры сталіцы Ярданіі Амане каля тысячы чалавек правялі мітынг з патрабаваннем рэформаў. Удзельнікі мітынгу прайшлі маршам ад офісу прэм'ер-міністра да амбасады Егіпту на знак салідарнасці з егіпецкімі пратэстоўцамі. Датэрміновыя прэзідэнцкія выбары ў Казахстане прызначаныя на 3 красавіка 2011 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.